هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله منا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام دعا کے موضوع پر ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس نشست میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم گمراہ فلاسفہ کے ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ گمراہ فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ دعا ایک کار عبث ہے، ایک فضول کام ہے، ایک محمل کام ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مانگی ہوئی چیز، انسان نے جو چیز مانگی ہے، مانگی ہوئی چیز، مانگی ہوئی مراد، مطلوب، مدعا کو دینے کا اگر ارادہ فرما لیا ہے یا مطلوب کا وجود مقدر کر دیا ہے تو انسان کو وہ مل ہی جائے گا، تو دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے مطلوب کے وجود کو مقدر نہیں کیا ہے کہ وہ چیز مانگنے والے کو نہیں ملے گی، تو دعا کرنا بے فائدہ ہے، دعا کرنا بیکار ہے۔ یہ دلیل گمراہ فلاسفہ کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں دعا ایک فضول کام ہے، ایک کار عبث ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ تقدیر یا مقدر یا قسمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس تقدیر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ اب کوئی چیز بندے کے حق میں مقدر کر دی ہے تو اس کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لکھے ہوئے کو بدل بھی سکتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تو ہے جو بدلتی نہیں ہے، جیسے ایک نئے دن ہر انسان کو مرنا ہے، اب کوئی یہ چاہے کہ مجھے موت نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز اگر بندے کو دینا چاہتا ہے تو کسی چیز پر اس کو معلق کر دیتا، ہینگ کر دیتا ہے۔ مثلا اگر میرا یہ بندہ حج کر کے آ جائے تو میں یہ چیز دے دوں گا، میرا یہ بندہ اگر یہ چیز کر لیتا ہے تو یہ چیز دے دوں گا۔ اگر بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ نیک کام بندہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے نہیں دیتا۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تقدیر اور قسمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تبارک و تعالی جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے، یعنی گناہوں کا مٹانا اور گناہوں کا باقی رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو گناہ کو مٹا دے اور وہ چاہے تو گناہ کو باقی رکھے۔ اور سورہ رعد کی اس آیت کریمہ کی وضاحت اس حدیث کے اندر ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب القدر کے اندر لائے، روایت اس طرح، وان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ ترمذی فی کتاب القدر۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب القدر کے اندر لائے، راوی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور انسان کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث بڑی ہی عجیب و غریب ہے، اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں یہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا فیصلہ دعا سے بدل جاتا ہے. اللہ نے بندے کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے, اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحم کر کے اپنے اس فیصلے کو بدل دیتا ہے. گویا دعا سے فیصلہ بدل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا. لا يرد القضاء الا الدعاء, اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ نہیں بدلتا ہے مگر دعا کے ذریعے. دعا اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے, پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی. دوسرے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عمر میں, انسان کی زندگی میں زیادتی نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. ناظرین کرام, یہ دوسرا ٹکڑا بھی بہت ہی عجیب و غریب ہے. یعنی آدمی کی عمر بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے. اگر آدمی گناہوں کے میدان میں چلتا رہتا ہے, اپنی پوری زندگی گناہوں میں آلودہ کیے رہتا ہے تو اس کی عمر گھٹتی رہتی ہے, اور اگر آدمی نیکیاں کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو بڑھاتا رہتا ہے. ناظرین کرام, یہاں رک کر کے عمر کے بڑھنے کا مطلب سمجھ لیں کہ عمر بڑھتی کیسے ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. اگر آدمی نیکیاں بہت زیادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ اس کی عمر 50 سال ہوگی, تو نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کی عمر 60 سال کر دی جائے گی. دیکھیے, نیکیاں کرنے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی عمر بڑھا دی گئی. 50 سال لکھی ہوئی تھی, مگر نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عمر بڑھا کر 60 سال کر دی. یہ تو حقیقی زیادتی ہے. اور مانوی زیادتی یہ ہے کہ عمر تو اتنی ہی رہے گی. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کی عمر 50 سال ہی مقدر کر رکھی ہے. عمر میں زیادتی کا یہ مطلب ہے کہ 50 سال میں اس سے ایسے کام لے لے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے کہ آدمی کو اگر 100 سال کی بھی زندگی دی جاتی تو اتنا کام نہیں کر سکتا تھا. یہ مانوی زیادتی ہے. اور حدیث کے اس دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ دونوں مفاہیم پوشیدہ ہیں, دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بدلی نہ جا سکے. دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کو اور تقدیر کو بدل دیتا ہے. اسی طریقے سے حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب موجم الکبیر کے اندر ایک بڑی پیاری روایت لائے ہیں. ناظرین کرام, وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. روایت اس طرح, وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واعدوا للبلاء الدعاء. رواہ الطبرانی فی الموجم الکبیر. امام طبرانی اس حدیث کو ایسے موجم کبیر کے اندر لائیں. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے ناظرین کرام, اس کو غور سے سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر. آدمی اپنے مالوں کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھ جاتا ہے, چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دیے تو میرا مال کم ہو گیا. در حقیقت یہ اس کی خام خیالی ہے. اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے تو مال کی زکات نکالتا رہے. اور یہ تو ایک عقلی بات بھی ہے کہ اگر کسی پودے کے اندر کیڑے لگ گئے ہوں تو بظاہر پودا ہرا بھرا دکھ رہا ہے, لیکن ایک دن وہ پودا سوکھ جائے گا اس لیے کہ اس پودے کے اندر کیڑے لگ گئے ہیں. ایسے ہی سال گزر جانے کے بعد آدمی کے مال میں غریبوں کا حق آ جاتا ہے. اب اگر آدمی غریبوں کا وہ حق غریبوں تک نہیں پہنچاتا, یعنی زکات نہیں نکالتا, تو یہ چیز اس کیڑے کی طرح ہے جو ہرے بھرے پودے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ایسے ہی غریبوں کا جو حق ہے انسان کے مال میں زکات نہ نکالنے کی وجہ سے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لہذا اگر آدمی کو اپنے مالوں کی حفاظت مقصود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل زکات نکالا کرے. تو حسنوا اموالکم بالزکات, اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر کے. دوسرا ٹکڑا, وداووا مرضاکم بالصدقہ, اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ کے ذریعے. ناظرین کرام, جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے, یہ یقین ہوتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی دوا سے اس مریض کو ضرور افاقہ ہو جائے گا. یہ تو بہرحال ایک مادی وسیلہ ہے, لیکن ایک روحانی وسیلہ بھی بتایا گیا ہے. مادی طریقے کے علاوہ ایک روحانی طریقہ بھی علاج کا بتایا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مریضوں کی دوا کرے صدقہ دے کر کے. میں نے اس سلسلے میں ریاض سے نکلنے والے ایک میگزین کے اندر مجلۃ الریاض کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا ایک واقعہ پڑھا. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کو کینسر ہو گیا تھا, ان کے بدن میں کچھ تکلیف ہوئی, انہوں نے چیک اپ کرایا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو کینسر لاحق ہو گیا ہے. بہت پریشان ہو گئے وہ, اس لیے کہ کینسر بڑا ہی موذی مرض ہے. انہوں نے اپنا سارا مال ایک ایسی عورت کو دے دیا جو بیوہ تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس صدقے کی اتنی قدر فرمائی کہ ان کا کینسر ٹھیک ہو گیا. دوبارہ انہوں نے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بدن کے اندر کینسر ہے ہی نہیں, آپ کے بدن میں کینسر کے جراثیم ہے ہی نہیں. اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی تھی کہ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. سو صدقے سے بھی امراض دور ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ بلائیں جب آئیں, مصیبتیں جب انسان کے اوپر آئیں تو وہ دعا کی تیاری کرے, دعا کو اس کا ہتھیار بنائے. زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلاؤں سے بچنے کے لیے, ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا ہے. وہ یہ کہ مصیبت آئے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور دعا کرے اور اس بلا کو دور کرنے کی التجا کرے. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی مریض ہو تو اچھا ہو جائے, اس طریقے سے بلا آئے تو بلا دور ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. ناظرین کرام, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام دعا کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. ابھی ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کر رہے تھے. مصیبتیں جب انسان کے اوپر آئیں تو وہ دعا کی تیاری کرے, دعا کو اس کا ہتھیار بنائے. زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلاؤں سے بچنے کے لیے, ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا ہے. وہ یہ کہ مصیبت آئے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور دعا کرے اور اس بلا کو دور کرنے کی التجا کرے. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی مریض ہو تو اچھا ہو جائے, اس طریقے سے بلا آئے تو بلا دور ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. ایک فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک چیز کا فائدہ برابر اس کو پہنچتا رہتا ہے. دلیل کے طور پر وہ حدیث اپنے پیش نظر رکھے, جس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوصیت کے اندر لائے. روایت اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ, الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مگر تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے. پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے, اور دوسری چیز وہ علم ہے جو وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور تیسری چیز نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے, لڑکی یا لڑکا, یہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس حدیث پاک سے دعا کی اہمیت معلوم ہوئی, دعا کا فائدہ معلوم ہوا کہ دعا برزخ کے اندر بھی آدمی کے لیے مفید ہوتی ہے. دنیا میں تو اس کے لیے فائدہ مند ہے ہی, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعا فائدہ مند ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے, جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی مصیبت دعا سے ٹل جاتی ہے. اب بتائیے, قرآن حکیم میں ایک پیغمبر یونس کا تذکرہ کیا گیا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل گئے جس بستی کا نام نینوا تھا, جب ان کی قوم نے ان کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرا. جبکہ نبیوں کے لیے ضابطہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو نبی اپنی مرضی سے وہ بستی نہیں چھوڑ سکتا. حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر کے بستی چھوڑ دیتے ہیں, ایک دریا پار کر کے انہیں دوسری طرف جانا ہوتا ہے, جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اڑا کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ پانی میں گرتے ایک بڑی مچھلی آتی ہے ان کو نکل جاتی ہے۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک تو دریا کے پانی کی تہوں کی تاریکیاں ہیں اور دوسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے۔ ان تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دیا۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں جو سورہ انبیاء میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور جب غصے میں آ کر کے مچھلی والا نکل پڑا، شاید اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہیں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا تو کہنے لگا، اس نے ہم کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له فنجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی پکار کو سنا اور جس غم میں وہ مبتلا تھا ہم نے اس کے غم کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور شبہ کا جواب دیا کہ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، ایک بہت بڑی مصیبت سے ان کو نکالا، کیا یہ آیت کریمہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے فائدے کے لیے تھی؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک بہت بڑی حقیقت آشکارا ہو کر ہمارے سامنے آئی کہ دعا اتنی بڑی شے ہے، بڑی سے بڑی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے۔ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، اور یہ ضابطہ اور اس دعا کا فائدہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کذالک ننجی المؤمنین کا جملہ ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے یہی ضابطہ ہے، اگر اس دعا کو پڑھ کر کے وہ ہم سے کوئی چیز مانگے گا تو ہم وہ چیز انہیں ضرور دیں گے۔ دلیل کے طور پر اس آیت کریمہ کی شرح میں وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح، ان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الزنون ازدا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانه لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب الله له، رواہ ترمذی فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائیں، راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے کی دعا، دعوت الزنون، نون معنی مچھلی، مچھلی والے کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، وہ ہوا فی بطن الحوت، جب اس نے یہ دعا کی، اس دعا یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے اس دعا کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ، اگر کوئی بھی انسان اس دعا کے ذریعے اپنے رب کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے، اور اس کو اس مصیبت سے جس کے اندر وہ گرفتار ہے ضرور نجات دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے اندر کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، اور دعا کی کیا اہمیت ہے، اور دعا کی کیا فضیلت ہے۔ لہذا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہمیں دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر قائم رہتا ہے، اور اس تعلق کے قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت ہمیشہ انسان کے اوپر اترتی رہتی ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اعانت اور مدد کی وجہ سے زندگی کی تمام مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم یہ بتا دیں دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کس طرح مانگی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اس دعا کے اندر اخلاص ہو، جب تک دعا کے اندر اخلاص نہ ہو، اخلاص کا جذبہ نہ ہو، تب تک دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا کہ اب تک لب اخلاص کو چھو کر نہیں گزری، اب تک لب اخلاص کو چھو کر نہیں گزری، کیا مجھ کو خدا سنتا، میں مفلوج دعا ہوں۔ تو جس دعا کے اندر اخلاص نہ ہو وہ دعا فالج زدہ ہو جاتی ہے، جیسے کسی آدمی کے کسی عضو کے اوپر فالج گر جائے تو آدمی کا وہ عضو بالکل بیکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی جس دعا کے اندر اخلاص نہ ہو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں حاصل کر سکتی۔ آئیے سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے اس بات کو مدلل کرتے ہیں۔ آیت کریمہ اس طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق۔ وہی ذات ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو یا کشتیوں میں ہوتے ہو اور یہ کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہیں، اپنے سواروں کو لے کر کے چلتی ہیں، فضا سازگار ہوتی ہے، ہوا خوشگوار ہوتی ہے، بریحن طیبتی وہ فرحو بیہا، کشتی پر بیٹھنے والے سارے کے سارے سوار بہت خوش ہیں، اچانک جاءتها ریح عاصف، ایک تیز ہوا آتی ہے، ایک اسٹارم اٹھتا ہے، ایک طوفان اٹھتا ہے ندی کے اندر، سمندر کے اندر، اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جاءتها ریح عاصف وظنوا انہم محیط بهم، اور وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا، تو دعوا اللہ مخلصین له الدین، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، کشتی کو ساحل سے لگا دیا، تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بھی کیسا ناشکرا ہے، ہم اس کی دعا جو اخلاص لیے ہوئے ہوتی ہے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور اس کو جب سر ساحل پہنچا دیتے ہیں پھر وہ اپنی منمانی کرتا رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ اخلاص کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اخلاص ہے، بقیہ دعا کی قبولیت کے اور کیا کیا شرائط ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم